साईं तेरा नाम जपे नर नारी। साईं तेरा नाम जपे नर नारी। साईं तेरा नाम जपे नर नारी। प्यार तेरा है निराला सबसे, प्यार तेरा है निराला सबसे। न्यारी कृपा तिहारी, न्यारी कृपा तिहारी। साईं तेरा नाम जपे नर नारी। साईं तेरा नाम जपे नर नारी। साईं साईं बोले मन एक तारा। साईं साईं बोले मन एक तारा। प्राण है तुझ बिन एक बंजारा। नैनन बहे जलधारी। साईं तेरा नाम जपे नर नारी। साईं तेरा नाम जपे नर नारी। समझे तू ही मौन की भाषा। समझे तू ही मौन की भाषा। दर्श की केवल है अभिलाषा। बुझती न प्यास हमारी, बुझती न प्यास हमारी। साईं तेरा नाम जपे नर नारी। साईं तेरा नाम जपे नर नारी। दूर न तुझसे हम रह पाते। दूर न तुझसे हम रह पाते। विरह की पीड़ा ना सह पाते। ओ शिरडी के विहारी, शिरडी के विहारी। साईं तेरा नाम जपे नर नारी। साईं तेरा नाम जपे नर नारी। प्यार तेरा है निराला सबसे, प्यार तेरा है निराला सबसे।